Yen gelem tak cak rapi, yen ra gelem tak cak gongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok kawe bimbang, rasakan.